لیکن اللہ نے فرمایا اب آپ کو میدان میں جانا ہوگا اور میدان میں جا کر آپ ان کاموں کو جاری رکھیں گے. مسجد نبوی کو چھوڑا, صفا کے چبوترے کو چھوڑا, مدینہ کی گلیوں کو چھوڑا, تقریر مسجد نبوی کے ممبر کو چھوڑا, اپنے صحابہ کی مجلس کو چھوڑا, کسی عمل کے بارے میں حضور نے گھر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ عمل جہاد کے برابر یا جہاد سے افضل ہے. جب نبی نے نہیں کہا تو ہمیں اجازت ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نبی بہت اونچے کام کرتے تھے گھر بیٹھ کے, تزکیہ نبی کی تو یہ حالت تھی کہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بھی جہاد سے خود پیچھے نہ رہوں, میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ کچھ مسلمانوں کے پاس خرچہ نہیں ہوتا, وہ بیچارے نہیں جا سکتے, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, روتے ہیں, میں کبھی کبھی ان کی دل جوئی کے لیے پیچھے رک جاتا ہوں کہ عذر کی وجہ سے رکنے والے اللہ پاک کے ہاں معافی کے مستحق نہیں. فرمایا یہاں تک فرمایا سنن کبری بیہقی کی روایت ہے کہ میں کسی مجاہد کو باہر تک چھوڑنے جاؤں یہ مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ بہتر ہے. پھر شب قدر کی رات, روحانی طور پہ اس سے بڑی کوئی اور رات ہو سکتی ہے شب قدر کی رات سے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, اور حرم مکی اس سے زیادہ بہتر کوئی بقاع الارض ہو سکتا ہے؟ زمین ہے جہاں عبادت اضافہ مضافہ ہوتی ہو, ہے سال تک حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کروں اور ہر رات شب قدر کی رات ہو تو مجھے اس سے زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی خوف والی جگہ ایک رات جا کے پہرا دے دوں. خوف والی جگہ ایک رات کا پہرا, شب قدر 70 سال, یعنی ہر رات شب قدر ہو اور حجر اسود کے سامنے کعبہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر لیں. جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, سارے اعمال کر رہے تھے. صحابہ نے تو سفر میں قصر نمازیں پڑھی ہوں گی نا, یہ جو 3 پیچھے تھے یہ مقیم کی نماز پڑھ رہے تھے, مقیم کی نماز. اور نماز بھی کہاں ادا کرتے ہوں گے؟ مدینہ میں رہتے تھے, کہاں ادا کرتے ہوں گے؟ مسجد نبی کی نماز کی فضیلت آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ ہے, اور دیگر اعمال بھی بہت اونچے تھے, لیکن 50 دن مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ان کے ساتھ, کوئی وجہ تھی آپ؟ جب اتنے واضح دلائل موجود, قرآن اول تا آخر فریضہ جہاد کے بیان سے بھرا پڑا ہے, الجہاد واجب علیکم, بالکل صحیح حدیث ہے, اور واجب ہمارا فرض کے آتا ہے, فقہ کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے. ایک اور سنن کبری بیہقی کی مسند احمد کی روایت ہے ابن الخصاصیہ کی کہ وہ آئے کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجئے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, گواہی دو اور تم نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, اور زکات ادا کرو گے, اور حج کرو گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 کام میں نہیں کر سکتا, بیعت روک لی انہوں نے. کون سے 2 کام نہیں کر سکتے؟ کہا ایک زکات نہیں دے سکتا, میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کہاں سے دوں, چند اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, ان کا دودھ میرے اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا ہے, اور جہاد میں نہیں کر سکتا. کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں نے آپ کے صحابہ سے سنا ہے کہ جو میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. میں ابھی نیا نیا مسلمان ہو رہا ہوں, میرا بھی ایمان اتنا, میں کیسے وہاں ڈٹ جاؤں گا؟ ممکن ہے میں بھاگ جاؤں پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں گا. میں ان 2 چیزوں پر بیعت نہیں کرتا, باقی جو کروانا ہے کروا لیں, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہلا کے کہا لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ, نہ تو مال کی قربانی دے گا نہ جان کی, نہ صدقہ کرے گا نہ جہاد, جنت میں کیسے جائے گا؟ اگر فرض نہ ہوتا تو چھٹی دے دی جاتی بیچارے کو, کوئی چھٹی نہیں ملتی. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب جہاد کے لیے جماعتیں روانہ شروع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا تو خیال کر لو صدیق صاحب, آپ نبی کے وارث ہیں کہ حضور کے گھروں کی حفاظت کا تو خیال کر لو, پیچھے ایک مرد بھی نہیں چھوڑ رہے مدینہ میں. فرمایا مدینہ منورہ میں آ کر کتے بھی بھونکتے رہیں, یعنی ان کا بھی قبضہ ہو جائے, تب بھی میں اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے کسی لشکر کو نہیں روکوں گا. جنگ اور جہاد اسی طرح سے جاری رہے گا, کتنی بڑی بڑی قربانیاں. پھر جب امت نے دیکھ لیا, اپنے نبی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ لی, حضرت خلفائے راشدین کے ہاتھ میں تلوار دیکھ لی, پھر کسی تاویل کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی؟ پھر کیوں معنی شرعی اور معنی لغوی کو خلط کر کے کہ جب بھی جہاد کا بیان ہو ساتھ دیگر چیزوں کو لغوی معنی جوڑ کے مجازی معنی جوڑ کے کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ سب کچھ جہاد ہے لیکن وہ سارے جہاد کر کے بھی یہ شرعی جہاد کے متبادل اور قائم مقام نہیں بن سکتے. ساری زندگی کوئی آدمی وہ لغوی اور مجازی جہاد کرتا رہے وہ اکبر ہو یا کوئی اور ہو لیکن جو قتال کا فریضہ ہے جو جہاد کے شرعی معنی ہے یہ مستقل فرض ہے اور ان کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتے. میں ابھی دارالعلوم کبیر والا گیا تھا طلبہ سے بیان تھا میں نے طلبہ سے کہا کہ ہر چیز کو تم نے جہاد کا متبادل بنا دیا. بھائی تعلیم و تعلم کے اتنے اونچے فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے ساتھ تولی جائے. کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرتا کہ اب تعلیم و تعلم کو بھی جہاد قرار دے دیتے ہو؟ اتنے فضائل ہیں عالم کے. ابن عباس کی روایت ہے کہ عالم اور غیر عالم میں قیامت کے دن اتنا فرق ہوگا جتنا سات آسمان و زمین کے درمیان فرق ہوتا ہے. اتنے اونچے درجات. تو مستقل تبلیغ کے اپنے فضائل ہیں. کسی آدمی کو معلم الخیر انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو معلم الخیر للناس ہے. تم نے ہر چیز کو جہاد بنا دیا یہ کیا مصیبت ہے؟ اس سے تو فریضہ جہاد مشکوک ہو گیا. مسلمانوں کو اصل جہاد تک پہنچنے سے پہلے تمہارے یہ پھاٹک کراس کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. مت کرو اس چیز کو. طلبا کچھ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے تسبیح نکالی جیب سے ابھی مغرب کی نماز ہم پڑھ کے بیان کرنے بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ عربی جانتے ہو تم لوگ؟ کہا جانتا ہوں. میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علی النبی الامی. تو یہ میں عربی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا نا اصلی ان کا کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ بھی صلات ہے. میں نے کہا میں ساری رات درود شریف پڑھوں گا کم از کم 11,000 تک تو مجھے عشاء کی نماز معاف کر دو. کہتے ہیں معاف نہیں عشاء کی نماز. ایک نماز بھائی خدا کے لیے ایک نماز وہ بھی صلات ہے یہ بھی صلات ہے. یہ صلات علی النبی ہے چھوٹی صلات تو نہیں ہے. پھر اس میں بھی میں چلو صلات ابراہیمی پڑھتا ہوں. تم تو عام آدمیوں کی نماز پڑھتے ہو. میں صلات ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم میں صلات ابراہیمی پڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ان کی صلات پڑھ رہا ہوں. مجھے عشاء معاف کر دو. صلات العشاء معاف کر دو صلات ابراہیمی کے بدلے. کہنے معاف نہیں ہو سکتی معاف نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اللہ کے بندو ایک عشاء کی نماز معاف نہیں کر رہے ہو اور پوری امت سے تم نے جہاد و قتال معاف کیا ہوا ہے. صرف یہ کہہ کے کہ فلاں چیز بھی جہاد ہے فلاں چیز بھی جہاد. کیسے جہاد ہے فلاں چیز؟ کتنے کا؟ ہر چیز کے الگ فضائل. شریعت نے حدود مقرر کر دی. علماء نے اس الحاد کا قلع کما کر دیا. بخاری اٹھا کے دیکھو ترمذی اٹھا کے دیکھو ہدایہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو دوسری اٹھا کے دیکھو الگ الگ ابواب ہیں ہر چیز کے. تبلیغ کے الگ فضائل تعلیم و تعلم کے الگ فضائل خطبہ دینے کے الگ فضائل امر بالمعروف کے الگ فضائل نہی عن المنکر کے الگ فضائل جہاد کے الگ فضائل ہر چیز کے الگ الگ اس لیے بیان کر دیے کہ تاکہ تم دین میں الحاد نہ کرو اور خلط مت نہ کرو. اللہ کے نبی تو ساری زندگی لڑتے رہے زخمی ہوتے رہے اور ہم گھر میں پیپسی پی کے کہتے ہیں کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد تھا میں بڑا جہاد کروں. اور میں نے پوری بحث تیار کی ہے جہاد اکبر جہاد اصغر کی کتابوں کے حوالے سے. رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا وزن ہے؟ نہیں ہے تو کس کا قول ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نے فرمایا تھا تو تبوک کے جو متخلفین تھے ان کو کیوں اتنی سخت سزائیں دی گئیں؟ کیونکہ اکبر تو وہ کر رہے تھے اصغر میں نہیں گئے تھے صرف سزا پھر بھی لگ گئی ان بیچاروں پر. پھر تبوک کے بعد کیا حضور نے جہاد اصغر موقوف فرما دیا تھا یا اس کے بعد بھی کچھ سرایا ہوئے کچھ افراد گئے کون کون شہید ہوا؟ ساری بات ہم نے تیار کی الحمدللہ. انشاءاللہ کل یا آج زہر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آپ حضرات کو دعویٰ سمجھ میں آ گیا پورا؟ دلیل بھی سمجھ آ گئی؟ میں دعویٰ دہراؤں گا جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ. الجہاد فریضۃ محکمۃ یہ علامہ سرخسی کا قول ہے میرا نہیں. الجہاد رکن من ارکان الاسلام فقہا کا کلام ہے ہمارا نہیں. یاد کر لیں میں ابھی سنوں گا آپ سب حضرات. جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے. اس کا منکر حج کا منکر کافر ہے کیونکہ وہ چند آیات کا انکار کرتا ہے. اور جہاد کا منکر بطریق اولا کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کی 450 سے زائد آیات کا انکار کرتا ہے. ان آیات میں سے 50-60 تو آپ نے پڑھ لی ہیں. میں قتال کا ذکر ہے کہ نہیں سب میں؟ ابھی آگے اور آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ پوری 450 آپ کی خدمت میں عرض کریں گے 484 آیات تمام 20 سورتوں میں 484 آیات میں چھانٹ کے دوں گا آپ حضرات کو جس میں قتال کا بیان اس کی فرضیت اس کے آداب اس کی شرطیں اس کے فضائل اس کے احکامات اس کے نہ کرنے پر وعیدیں اس کے کرنے کے اوپر اجر و ثواب یہ ہمارے ذمے ہیں تو جو 484 آیتوں کا منکر ہو وہ آدمی بدعتی ہوگا یا کافر ہوگا تو جہاد کا منکر کیا ہے کافر مرزا قادیانی کے کفر کی وجوہات بیان کرتے ہوئے حضرات علماء نے یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ وہ منسوخ یہ جہاد کا قائل تھے اور میں نے اس ملعون کے حوالے آپ حضرات کو سنائے تھے اور مرزا طاہر کا وہ قول جو اسمبلی میں اس نے اٹارنی جنرل کے جواب میں کہا تھا کہ تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد ہے قلم کا جہاد بڑا جہاد ہے وہ کل میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے کیونکہ حضور نے تو کچھ نہیں لکھا مرزا قادیانی کتابیں لکھ گیا تو وہ اپنے کائے دجال کو بڑا جہاد اور ہمارے نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد کہہ اور ہم بھی اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں سارے مل اس کا منکر اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا اور فرض عین ہونے کی صورت میں اسے چھوڑنے والا یاد ہو گیا کوئی ایک آدمی سنائے گا کھڑے ہو کر زور دے پورے مجمع کو آواز دے رہے گا سارے مسلمانوں کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت بیان فرمائیں گے ابھی اس کے بعد انشاءاللہ آگے سبق کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حکم جہاد کی بات چل رہی تھی تو حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے تھے تو بحث کا ایک حصہ رہ گیا تھا جو فرض عین اور فرض کفایہ کی اہم بحث ہے تو وہ میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ پہلے چند آیات ہم مزید پڑھ لیں تاکہ ہماری 484 کا سلسلہ کہیں بیچ میں نہ رہ جائے ابھی تک تو 84 آیتیں بھی نہیں ہوئی اس لیے کچھ کچھ سبق بھی چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بحثیں بھی چلتی رہیں گی اور جو جہاد کے تین ہدف ہیں کن مقاصد کے لیے جہاد ہوتا ہے اہداف جہاد وہ بھی آج انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے تینوں پھر صرف فدائی حملہ کی بحث رہ جائے گی وہ انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا اور مرزا قادیانی اور جہاد کے حوالے سے ایک بحث ہے وہ رہ جائے گی اس کا بھی انشاءاللہ کل بیان ہو جائے گا اور ایک دو بحثیں ہیں اس طرح اہم قسم کی تو ان سب پہ کل نظر ڈالیں گے آج حکم جہاد